Prieten bun, ne cunoaștem de mulți ani de zile. Ai suferit, ai râs sau ai plâns alături de mine. Și la bine și la rău în viață, doar tu mi-ai fost speranță, doar tu mi-ai fost speranță. Acel mai bun prieten din întreaga lume, învară-te cu mine și rele și bune, parcă ar fi cu mine din acela sânge, pentru mine plânge. Am cel mai bun prieten din întreaga lume, învară-te cu mine și rele și bune. Am cel mai bun prieten din întreaga lume, împarte cu mine și rele și bune. Parcă ar fi cu mine din același sânge, pentru mine plânge. Am cel mai bun prieten din întreaga lume, împarte cu mine și rele și bune. Hey! Stau și plâng în fața ta, stau și plâng în fața ta, și nu te doare inima, nu te doare inima. Sufletul nu mi-l alis, nu mi-l alis. Parcă suntem doi străini. Stau și plâng în fața ta, stau și plâng în fața ta, nu te doare inima, inima, inima. Sufletul nu mi-l alis, parcă suntem doi străini. Oh! Stau și plâng în fața ta, stau și plâng în fața ta, nu te doar inima, nu te doar inima. Sufletul nu mi-l alin, sufletul nu mi-l alin, parcă suntem doi străini. Suflet din sufletul meu, credeam că o să fiu, nu pot să mă lași așa, nu